O co chodzi? Coś nie gra? Znowu łaz? No, tak wyszło. Bardzo mi przykro. Rozdała pani sobie 4 asy? Ale pan przekładał i to aż na 3 kubki. Wszystko jest w największym porządku. Uczciwa gra, tak. Niech pan się tak nie denerwuje. W życiu trzeba umieć wygrywać i przegrywać. Nie, ale dalej nie gram. Chyba, że karty w tas i ja rozdaję. Potem tak, ale teraz kończymy to, co zaczęliśmy. I ciach! A zna pani taki dowcip? Jaki? Przychodzi koza do weterynarza. Tak. A weterynarza akurat nie było w domu. No i puka. No, niech pan tak nie zagaduje. Ja nie zagaduję. O, wróbelek. Gdzie? Za oknem. Jaki śliczny. Nie widzę. Na lewo czy na prawo? Nie wiem, po środku. Nie widzę. Oszukał mnie pan? A skąd? Gramy? I ciach go w piętę. Dobrze. I lugo w podszewkę. I bryk go w kamizelkę. No i widzi pan, karta się odwróciła. Myk go w szyję i trąb go w podgardle. Chyba wygram. Zaraz, czegoś tu nie rozumiem. Przecież ten as był mój. Co? Od kiedy? Od rozdania. Patrzyłam na rzekomego wróbelka. Tylko nie rzekomego. Nie ma rzekomych wróbelków. Prawdopodobnie wtedy podmieniał pan karty. Tak było? Wcale nie. Trzeba umieć w życiu przegrać, a nie tylko wygrać. Pan po prostu gra teraz moimi kartami. Co do jednej. Nie, to ja nie gram dalej. Nigdy już nie będę z panem grała w wojnę. A w pokerka? Też tym bardziej nie. Ale w durnia pani chyba zaryzykuje. Nie. Nie, to pani rozdaje. No to wszystko mi jedno. Słowo honoru. No cicho. No. Tymczasem gajowy Marucha do dzisiaj się upiera, że wygrał kiedyś w pokera 8-0. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. 4K Ultra HD 50 cali. Samsung za 3299. Laptop Asus. Procesor Intel. Dysk 500. Grafika Intel HD za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach właśnie wybiło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 dzień stycznia. Beniamin Filip, zapraszam na serwis. A w tym serwisie wznowione poszukiwania zaginionego nastolatka z Mokobud, politycy o studniach rządów premier Ewy Kopacz i wymiana ognia na wschodzie Ukrainy. Na Mazowszu od kilku godzin trwają poszukiwania zaginionego nastolatka z Mokobud koło Siedlec. Wczoraj płetwonurek przeszukujący dno rzeki Liwiec odnalazł zwłoki 15-letniego Marcina. Wciąż nie odnaleziono młodszego z braci, 12-letniego Pawła. Płetwonurkowie rozpoczęli pracę dokładnie w tym miejscu, gdzie wczoraj natrafiono na zwłoki Marcina. Jego ciało znajdowało się mniej więcej 2 metry pod wodą. Było zaczepione o drzewo. Specjaliści z Sokołowa Podlaskiego odnaleźli je przy pomocy sonaru. Także dziś płetwonurkowie będą korzystać z tego urządzenia. Dodatkowo jest 2 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej z Siedlec, no i oczywiście miejscowa jednostka ochotnicza. Mówi zastępca komendanta Miejskiego Straży Pożarnej z Siedlec Waldemar Rostek. Strażacy mają wytypowanych kilka newralgicznych miejsc w rzece, gdzie prąd wody mógł znieść ciało młodszego, a co za tym idzie także lżejszego z braci. Właśnie tam będą koncentrować dziś swoją uwagę. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Mija 100 dni rządu Ewy Kopacz. Opozycja wytyka pani premier brak działań w konkretnych sprawach. Koalicja chwali realizację obietnic, jakie padły w expose. Wiele zapowiedzi już zostało spełnionych, zapewniał w śniadaniu w Trójce minister Andrzej Halicki. Poważne wyzwanie dotyczące cyfryzacji, jeżeli chodzi o uruchomienie programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Przede wszystkim rozpoczęliśmy wdrażanie 1 stycznia przy okazji kryzysu z lekarzami regionalnego systemu ostrzegania. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak uważa, że studniówka rządu Ewy Kopacz to pasmo niepowodzeń. Jego zdaniem premier nie zabierała głosu w zasadniczych sprawach. Zaczęło się od zaryglowania w kancelarii w sprawie Ukrainy. Potem było milczenie w sprawie sfałszowanych wyborów samorządowych. Potem były wywiady 2 i później znowu milczenie w sprawie afery Sikorskiego. I teraz bardzo głośne milczenie w sprawie kryzysu związanego ze służbą zdrowia. W ocenie Jarosława Gowina, szefa klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska, Ewa Kopacz jest nieprzygotowana do funkcji premiera. Dzisiaj widać wyraźnie, że jest całkowicie zagubiona, a jej rządy będą dla Polski czasami stagnacji i chaosu. Rzecznik Twojego Ruchu Andrzej Rozenek podkreślał na naszej antenie, że choć wizerunek rządu zmienił się na lepsze, to nie udało się uchwalić m.in. projektów światopoglądowych oraz tzw. konwencji antyprzemocowej. Nie ratyfikowaliśmy tego traktatu międzynarodowego. Nie mamy ustawy o związkach partnerskich, mimo że pani premier wyraźnie dawała sygnały w swoim expose, że jest za rozwiązaniem tego problemu. Wprowadziła za to komisarzy w resortach. Nie zlikwidowano funduszu kościelnego, a w budżecie na ten rok chętnie żeście przeznaczyli kupę pieniędzy na świątynię opatrzności. Sama pani premier 100 dni swoich rządów podsumuje na specjalnej konferencji prasowej w środę. Walki na Ukrainie nie ustają. Ostatniej nocy prorosyjscy separatyści 8-krotnie ostrzeliwali pozycje ukraińskie w rejonie operacji antyterrorystycznej w Donbasie, między innymi nowy terminal lotniska w Doniecku. Według rzecznika operacji antyterrorystycznej kapitana Leonida Maciuchina prorosyjscy separatyści po raz kolejny łamali zawieszenie broni, prowokując ostrzałami stronę ukraińską. Noc w strefie operacji antyterrorystycznej przebiegła niespokojnie. Nielegalne formacje zbrojne prowokowały siły ukraińskie i 8-krotnie ostrzeliwały pozycje ukraińskich wojskowych, używając broni strzeleckiej, miotaczy granatów, moździerza, a nawet artylerii. Zgodnie z porozumieniem mińskim z września ubiegłego roku na terenie Donbasu powinno obowiązywać zawieszenie broni. Nie jest ono jednak przestrzegane i każdej nocy dochodzi do ostrzałów. O nieprzestrzeganie porozumienia strona ukraińska oskarża prorosyjskich separatystów. Eksperci twierdzą, że pomiędzy separatystami dochodzi do sporów na tle wstrzymania ognia. Jedne ugrupowania skłonne są przerwać ogień, inne chcą wznowienia walk. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Rosja planuje tymczasem wysłać kolejny konwój z pomocą humanitarną dla Donbasu. Będzie to 11 już wyjazd białych ciężarówek. Tym razem do obwodów Donieckiego i Ługańskiego 8 stycznia ma wyruszyć 120 tirów. Rosjanie deklarują, że zawiozą one 1400 ton żywności. Władze w Kijowie przypominają, że ciężarówki przejeżdżają przez granicę na przejściach, które nie są kontrolowane przez ukraińskie służby graniczne, więc nie wiadomo, co tak naprawdę w nich jest. Niewykluczone, że transportują do Donbasu broń, a z powrotem do Rosji zabierają na przykład urząd z miejscowych fabryk. I jeszcze na koniec informacja ze sportu. 10 miejsce Justyny Kowalczyk w biegu na 3 km techniką dowolną. To pierwsza odsłona tegorocznego Tour de Ski. W Oberstdorfie wygrała Norweszka Marit Bjergen. W całym kraju dziś pochmurno, z opadami deszczu, a lokalnie deszczu ze śniegiem. W górach może padać śnieg. W Nowym Targu 1 stopień, w Suwałkach, Toruniu i Łodzi 2, w Trójmieście, Gorzowie, Przemyślu i Katowicach 3, w Opolu 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia z okazji 10. urodzin Saturna. Dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład notebook Lenovo, procesor Intel Core i7, dysk 1 TB za 2199 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.

Zwiedzam świat z płyty Mammut, Fish, Emadę, tworzywo. Dziś na początek w Radiowym Domu Kultury przypomnijmy, że wczoraj odbyło się 1718 notowanie listy przybojów programu trzeciego. Na miejscu pierwszym Fish, Emadę, tworzywo, Justyna Święs, Ślady. Na miejscu drugim Fish, Emadę, tworzywo, Justyna Święs, Pył. Zobaczymy, czy Zwiedzam świat powtórzy sukces tych dwóch nagrań, o ile będzie wydany na singlu ten utwór. A dziś u nas hip-hop symfonicznie i zdjęcia z dawnego imperium. Tak można najkrócej powiedzieć o tym, co się wydarzy między innymi w Radiowym Domu Kultury do 14. Polecam stronę polskieradio.pl/trójka i nasz profil facebookowy. Zdjęcie Rafała Milacha, które za kilka minut będzie naszym gościem, jest na stronie głównej. Zdjęcie z Osetii, z Gruzji, uchodźców z Osetii, którzy są w Gruzji w obozie dla uchodźców. To zdjęcie z projektu Stracone Terytoria, o którym mówić będziemy dziś ponownie na naszej antenie. Będziemy na Śląsku w Nosprze, bo tam w marcu ważne wydarzenie, połączenie muzyki klasycznej, muzyki poważnej i hip-hopu. O tym dziś opowie Agnieszka Opszańska. No i wiele, wiele, wiele jeszcze innych, mam nadzieję, miłych informacji kulturalnych do 14. Odsyłam na stronę polskieradio.pl/trójka, bo tam wszystkie najważniejsze wiadomości związane z naszym plebiscytem za rok 2014 i kulturystą roku. Za tydzień wielkie ogłoszenie. Można głosować, można przyjrzeć się nominowanym. O tym też dziś powiemy. A zaczniemy już na dobre od nowego Toma Yorka. Thank you. Wouldn't Like Me When I'm Angry. Wszystko pisane łącznie. To nowy singiel Tomei Okei opublikowany w święta Bożego Narodzenia. Na zegarze 18 minut po południu. Przed nami pierwsze, ale jedno z wielu dziś spotkanie z Agnieszką Opszańską. W telefonicznym skrócie. I pierwszym miastem, które odwiedzimy w nowym roku, jest Legnica i tamtejsza galeria Ring. A na miejscu wystawa Animal Planet i Szkło w roli głównej. Bardzo się cieszymy, że wystawa Animal Planet rozpocznie nasz rok wystawienniczy i bardzo się cieszymy, że po raz drugi możemy gościć taką wystawę w Legnicy. W galerii Ring po prostu królestwo zwierząt będzie do oglądania. Mamy zwierzęta kopytne, mamy zwierzęta domowe, mamy zwierzęta dzikie, mamy też inne komunikaty, ale przede wszystkim możemy zobaczyć to, że szkło jest medium wspaniałym, że szkło jest medium otwartym i bardzo różnorodnym. Tylu ilu artystów, tyle różnych wypowiedzi artystycznych. A ponieważ gromadzimy tutaj aż ponad 30 eksponatów, aż 18 artystów z 14 krajów Europy, z najdalszych to będzie Islandia czy Japonia, głównie europejskie kraje, no to naprawdę przegląd bardzo duży możliwości, trendów i takich postaw twórczych artystów i różnych wypowiedzi na temat świata zwierząt. Mówi Justyna Teodorczyk. To jest szkło artystyczne. Mamy obrazy, mamy rzeźby, mamy instalacje, mamy design, mamy filmy wideo, ale absolutnie nie mamy kiczu, aczkolwiek znajdzie się jeleń na rykowisku i jest on w wykonaniu japońskiego twórcy, który mieszka w Niemczech, więc naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Zapraszamy do Legnicy. Galeria Ring czeka na odwiedzających, a więcej o wystawie Animal Planet znajdziemy na stronie www.galerialegnica.pl. A z Legnicy ruszamy do Wrocławia i zapraszamy do Galerii Entropia, prosto na performance dźwiękowy Mieczysława Litwińskiego. Acroasis. 9 stycznia zapraszamy na, myślę, niezwykłe zdarzenie. Ogólnie rzecz biorąc, performance dźwiękowy na głos, khmerskie piszczałki ken, altówkę, harmonium i kilka innych. Tutaj te kilka innych elementów, instrumentów, a może kilka innych niespodzianek. Mówi Mariusz Jotko. Mieczysław Litwiński jest artystą, o którym można by bardzo dużo opowiadać. Najistotniejszy w tym zdarzeniu będzie głos, ale ten przekaz dźwięku, głosu, on jest nieco dialektyczny. Tytuł też jest wieloznaczny. Odsyła nas gdzieś bardzo daleko do starożytności, do Grecji. Słowo, które znaczy słuchacz, ale też wiąże się z mówieniem, z wypowiadaniem. Więc myślę, że będzie to taki rodzaj zarówno wewnętrznego dialogu artysty, ale też dialogu z publicznością. A to już 9 stycznia we Wrocławiu, w Galerii Entropia. Mieczysław Litwiński i jego performance dźwiękowy zatytułowany Acroasis. Więcej dowiemy się zaglądając na stronę Entropii. www.entropia.art.pl. A na koniec Kraków i zaproszenie, a jakże, na przedstawienie jasełkowe. Jeszcze dziś można wybrać się na tradycyjną, doroczną szopkę rodziny Malików. A kto najlepiej o tym opowie, jeśli nie Cecylia Malik? Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście już za parę godzin, bo o godzinie 16 w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Pałacu w Krzysztoforach będziemy przedstawiać naszą rodzinną, tradycyjną szopkę krakowską. O tyle to jest po prostu jakieś ważne i fajne, bo każdy wie, że w Krakowie odbywa się coroczny konkurs szopek krakowskich. A my jako rodzina Malików pokazujemy w czasie tych przedstawień dzisiaj w sobotę, jeszcze 10 stycznia i 18 stycznia, skąd się wziął w ogóle zwyczaj szopek krakowskich. Szopki pierwotnie były budowane po to, żeby były teatrzykami do odgrywania jasełek kukiełkowych. I taką właśnie szopkę miał mój pradziadek Walenty Malik. Następnie dziadek Włodzio, Włodzimierz Malik razem z wszystkimi swoimi dzieciakami. Teraz te szopki dziadka i pradziadka, przepiękne, z cudownymi ludowymi kukiełkami, znajdują się w muzeach w całej Polsce. I po prostu razem z moją siostrą Rozalią Malik i z moją mamą, postanowiłyśmy skrzesić tę tradycję. Ja robiłam razem z mamą rekonstrukcję tej szopki dziadka. Mama wyrzeźbiła piękne kukiełki. Rozalia nauczyła się śpiewać. Mój tata śpiewał po prostu te swoje role. I dzięki temu po prostu udało nam się zachować niektóre piosenki. I teraz po prostu wspólnie, rodzinnie przedstawiamy szopkę. Pomagają w tym moje dzieciaki. Antek gra na bębenku, Urszulka na akordeonie. I rzeczywiście robimy taką prawdziwą rodzinną szopkę. No i co? I zawsze na początku przedstawienia mówimy dzieciom, że kiedy 100 lat temu, bo nasza szopka ma dokładnie 100 lat, nie było telewizorów ani internetu i w długie zimowe wieczory po prostu ludzie wędrowali z tymi szopkami od mieszkań do mieszkań, śpiewali kolędy i odgrywali jasełka. Przedstawienie jasełkowe w tradycyjnej szopce krakowskiej. szopce rodziny Malików oczywiście. Zapraszamy. W imieniu Agnieszki Opszańskim i nas wszystkich tu przy Myśliwieckiej Legnica Wrocław i szopka Malików. A teraz przeniesiemy się muzycznie i nie tylko za chwilę do Tbilisi. Ortiga ordinary lula, weekend abs they usually would have the lunas. Didi bangishena bastan con the little body, conda tetri mativari da gone basari. Ordinary Lula, Lanchis Merea Lagepta Binas, Soda Multivitamine Psacholev da Binas, Petnieri Lula, Eloda Ameriku Pinas, Chmaurian Market Epsita Diota Marta. Co te trzy najki stalili z peripalto? Saramo si mi diet li brunde woda zachsi, linuli encia i sota czabne lebu bachsi. Ordinary lula, ti de granze ugure ptakino. Zmarszit ma zustoreb da Vietnam is hero. Petnieri lula, ekrota kacie pupila. Już 11 lat minęło, odkąd wydano na płycie to nagranie Lula Post Industrial Boys z Tbilisi, zespół z Gruzji. 27 minut po 12, a w naszym studiu gość, tak powiem, znany, nagradzany, jeszcze młody, niezwykle utalentowany polski fotograf Rafał Milach. Coś się nie zgadza? Chyba wszystko się zgadza. Dzień dobry. Dzień dobry w nowym roku. Rafał Milach, czyli jedna... Ile jest części kolektywu Sputnik Fotos? Ile tam jest osób u was? Ciężko powiedzieć. Trudno liczyć. Ale w każdym razie członek kolektywu Sputnik Fotos, doskonale znanego słuchaczom Radiowego Domu Kultury i programu trzeciego. Zaczęliśmy od Gruzji nie bez powodu, bo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka twoje zdjęcie uchodźców z Osetii zrobione w Gruzji. Co to za historia? No jest to część naszego projektu, który właśnie zakończyliśmy w rejonie Kaukazu. Ściślej mówiąc, to Gruzja, Armenia i poza Kaukazem Mołdawia. No jest to część naszego długoterminowego projektu, który nazwaliśmy złowieszczo jeszcze kilka lat temu Stracone Terytoria. No i niestety ta nazwa okazała się prorocza. Obserwujemy to, co dzieje się obecnie na Ukrainie. Ten tytuł stał się niestety aktualny. Powiedzmy, że Stracone Terytoria, czyli Lost Territories w języku angielskim, bo Sputnik Foto zawsze publikuje książki i tworzy wystawy międzynarodowe, to się odnosi ten tytuł do dawnych republik radzieckich, czyli tych państw, które leżą na wschód od nas, od Ukrainy, no właśnie, po Gruzję i pewnie też Azję Środkową. I to jest taki pomysł wasz, by zdjęciami dokumentować 20 lat przemian na terenie dawnego imperium. Ty zajmujesz się głównie Kaukazem w tym projekcie? Część kaukaska na razie dobiega końca, a teraz w tym roku bardzo mocny akcent kładziemy na, tak jak powiedziałeś, Azję Środkową. I tutaj muszę trochę sprostować, bo właśnie niedługo minie już 25 lat, tak. Od upadku Związku Radzieckiego, dlatego postanowiliśmy, ale stwierdziliśmy, że jest to dobry pretekst do tego, żeby zobaczyć, jak to życie wygląda tam w 25 lat od rozpadu imperium. Tak, to było w 1991 roku. Podpisano specjalne porozumienie w Puszczy Białowieskiej, niedaleko nas, i nagle Związek Radziecki przestał istnieć. No dobrze, to za chwilę o tym zdjęciu, które jest na stronie, bo chciałbym do tego wrócić, ale w takim razie teraz odnieśmy się do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Jak to życie wygląda tam po 25 latach? No właśnie, i to zaczynają się schody, ponieważ powstaje pytanie, czy będąc osobą z zewnątrz, jesteśmy w ogóle w jakikolwiek sposób w stanie opisać to, co się dzieje, jak to życie naprawdę tam wygląda. To jakby, myślę, że to, co powstanie i to, co jest częścią projektu i to, co do tej pory powstało, jest raczej taką naszą impresją na temat. Ale jako, że dzielimy, można powiedzieć, takie wspólne doświadczenie tej posttransformacji, myślę, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie się do tego odnieść. No, myślę, że to życie w każdej z republik wygląda inaczej, bo inaczej to będzie wyglądało w krajach przybałtyckich, które są częścią Unii Europejskiej, inaczej to będzie wyglądało na południowym Kaukazie, czy w jakimkolwiek z krajów środkowej Azji. Także no, ciężko tutaj dać jakiś wspólny mianownik. Kiedyś ten mianownik był wspólny, był taki odgórnie narzucony i teraz chcemy zobaczyć, co się dzieje po usunięciu tego wspólnego mianownika. Czy ten Związek Radziecki dalej jest w tej mentalności, tam w każdej z tych byłych republik. Czyli jak się żyje temu, o kim kiedyś powiedziano, że jest homo sovieticus, tak? Czy to wciąż jest homo, czy homo post-sovieticus. Chcecie odwiedzić wszystkie kraje dawnego związku poza Rosją? Chcemy odwiedzić wszystkie kraje, wszystkie były republiki Związku Radzieckiego. Do Rosji nie planujemy jechać, ponieważ ta Rosja gdzieś tam, ona jest punktem odniesienia. Bardzo często fotografując w tych krajach, rozmawiając z ludźmi na miejscu, jakby nie można uciec od tematu Rosji, więc ta Rosja jest takim niewidocznym punktem odniesienia, natomiast to się czuje, więc z drugiej strony mam takie wrażenie, że z samej Rosji dosyć dużo tych historii płynie cały czas. Natomiast z takich krajów jak Tadżykistan, Kirgistan, Uzbekistan czy Turkmenistan, myślę, że dla większości z nas to brzmi dosyć abstrakcyjnie i tak naprawdę no, jeżeli już coś wiemy na temat tych krajów, to są jakieś takie bardzo, bardzo mgliste wyobrażenia. I to, co my mamy zamiar zrobić, to na pewno nie będzie to opisywanie tych terytoriów jak tam jest, czy jak to życie właśnie tam wygląda. Natomiast chcemy przekazać jakąś taką uniwersalną impresję na temat tego, na temat, tak górnolotnie powiem, kondycji człowieka w 25 lat od upadku Związku Radzieckiego. To kończąc pierwszą część naszej rozmowy, wróćmy do zdjęcia, które jest na naszej stronie głównej. Obóz uchodźców z Osetii, Gruzja. Opony na pierwszym planie, coś na kształt boiska asfaltowego, chłopcy zapewne grający w piłkę albo, nie wiem, patrzący w dal. Jaka historia stoi za tym zdjęciem? To jest obóz uchodźców w okolicach Gori. To była taka część, która, można powiedzieć, była taka dosyć cywilizowana. No, chłopcy mieli boisko, mieli gdzie pograć sobie w piłkę. Oni tam rzeczywiście grają w piłkę. To był jeden z ostatnich takich ośrodków wybudowanych dla uchodźców z Osetii po wojnie w 2008 roku, po wojnie pięciodniowej między Rosją a Gruzją. No i no historia, no myślę, że historia uchodźcy jest po prostu taką dosyć smutną historią. No jest to taka historia o stagnacji, o takim przeżywaniu, takim bezruchu jakimś takiej niemożności i w zasadzie trwaniu. Oczywiście no, są tam jakieś... Ludzie mają gdzie mieszkać, czasami te warunki są dość podłe. Natomiast to jest właśnie takie trwanie, no ale życie toczy się tam dalej. Ci uchodźcy z tego wzgórka, na którym jest to boisko, przy dobrej pogodzie czasami widzą góry, w których wcześniej mieszkali, z których zostali wysiedleni, bo to jest naprawdę niedaleko od granicy z Osetią. Na naszej stronie polskieradio.pl / trójka kilka zdjęć z tego przedsięwzięcia wielkiego. Stracone terytoria można zobaczyć, w tym zdjęcie Rafała Milacha, który jest naszym gościem i z którym za chwilę porozmawiamy o tym, co się wydarzy teraz w związku z Lost Territories i jak my, słuchacze, możemy pomóc. We'll be right back. his lies. She suffered him for far too many years of her life. Feeling more scared at his head. Doesn't know how over time he drove her away. Kalibu i Odessa na naszej antenie za 22 minuty 13 w studiu Rafał Milach. Dzień dobry ponownie. Sputnik Fotos i mówimy o przedsięwzięciu nazwanym Stracone Terytoria albo Lost Territories z angielska. Odessa, byłeś? Byłem kilkukrotnie i jeżeli się uda, to w przyszłym roku, w tym roku też pojadę. Mamy problem z latami w naszym wieku. Nagle 25 lat zamienia się w 20 od upadku Związku Radzieckiego, a przecież to już ćwierć wieku. Wcześniej piosenki rozmawialiśmy z Rafałem, że nasze pokolenie wiecznie chciałoby być młode, a tymczasem to już 25 lat. Pamiętamy tamte wydarzenia. I teraz chcecie pokazać na zdjęciach zmiany, jakie zaszły w byłych republikach radzieckich. Spotykamy się dlatego, by o tym projekcie przypomnieć, ale także po to, by wesprzeć, bo oto zaczęła się kampania. To się z angielska nazywa crowdfunding. Po polsku to pewnie zbiórka publiczna, coś takiego. Ściepa. O, albo ściepa. Po to, by pomóc wam to przedsięwzięcie zakończyć. Na naszym profilu facebookowym Radiowego Domu Kultury także można zobaczyć, jak, jeżeli chcemy, możemy pomóc Sputnikowi. Powiedzmy kilka zdań o tym. Potrzebujecie, zbieracie pieniądze na dokończenie tego całego przedsięwzięcia. Tak, zbieramy pieniądze na produkcję materiałów fotograficznych na terenie Azji Centralnej i postanowiliśmy tak dosyć eksperymentalnie, jak na nas, zebrać pieniądze na ten cel, ponieważ do tej pory udawało nam się finansować nasze projekty z różnych grantów. No teraz z różnych powodów, głównie z takich, że ten region w większości przypadków nie leży w takim zakresie zainteresowania różnych grantodawców, więc bardzo ciężko było pozyskać jakieś fundusze na ten, właśnie na to terytorium. Dlatego postanowiliśmy stworzyć taką kampanię crowdfundingową, czyli tak zwaną ściepę po polsku, zrzutę, i poprosić ludzi o to, żeby uwierzyli w ten projekt i żeby, jeżeli uznają to za wartościowe i ważne, a my to uważamy właśnie za takie, żeby wsparli ten projekt jakąś dobrowolną dotacją, za którą otrzyma taki dawca, taki prywatny sponsor, nagrodę, czyli ekwiwalent każdej kwoty jest pokryty w jakimś produkcie, który oferujemy. Są to bądź nasze publikacje fotograficzne, sputnikowe i indywidualne. Są to zestawy zdjęć, które powstaną, zdjęć, które już istnieją. Są to warsztaty, które możemy zaoferować w zamian za takie wsparcie. Także tych pozycji jest kilka i myślę, że mamy tylko chyba taką jedną pozycję za dziękuję. Jest to taka najniższa cenowo pozycja, która daje możliwość ludziom, którzy po prostu nas lubią i wierzą w to, co robimy, żeby nas wsparli. Natomiast wszystkie inne pozycje są nagradzane, w cudzysłowie, jakąś nagrodą. No mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są z nami od lat, 11 już, śledzą nasze wspólne poszukiwania, pamiętają album Is Not, który Sputnik Fotos jako kolektyw przygotował. Wspaniała opowieść o Islandii. I też takie indywidualne działania, dokonania osób, które tworzą kolektyw, czyli m.in. Agnieszki Rajs, Rafała, Adama Pańczuka, Janka Bykczyńskiego czy Michała Łuczaka. Wszystkich pozdrawiamy serdecznie, Ani Nałęckiej. Więc jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem, to proszę zobaczyć, jak można to zrobić na profilu facebookowym Radiowego Domu Kultury i na naszej stronie. A gdyby tak jeszcze dopytać, na co konkretnie pójdą te pieniądze, które uda się zebrać, żebyśmy wiedzieli, na co ewentualnie wpłacimy? Oczywiście. To wszystko jest jawne, to musi być jawne w kampaniach crowdfundingowych. Nie ma innej możliwości. Znaczy, te pieniądze zostaną przeznaczone na przeloty, na pracę z lokalnymi przewodnikami, tak zwanymi fixerami. Jest to przeważnie dosyć lwia część całego budżetu. Oczywiście ktoś, kto was prowadzi po tych miejscach. Ponieważ te nasze podróże zakładają pobyty od 2 do 4 tygodni, to w tym czasie musimy wykorzystać ten nasz pobyt maksymalnie, czyli musimy przygotować wszystko przed, na tyle, na ile się da, i właśnie tacy lokalni przewodnicy są bardzo w tym pomocni. Oczywiście wszystkie koszty związane z pobytem na miejscu, i myślę, że to jest chyba najmniejsza część tego całego budżetu, plus wszystkie materiały fotograficzne, które są potrzebne do ich obróbka później, które są wykorzystane przy tych podróżach, więc to są takie bardzo robocze koszty. I wiem, że pojawiają się czasami takie komentarze, że byłem w Kirgistanie przez 3 tygodnie i wydałem 800 zł. Natomiast muszę tutaj podkreślić, że wyjazd fotograficzny znacznie różni się od wyjazdu turystycznego. Ponieważ te koszty drastycznie rosną. Sam też kiedyś objechałem Europę za 500 zł. I natomiast w żadnej niestety mojej podróży fotograficznej ta sztuka mi się nie udała, więc tutaj chciałbym, żeby to było wszystko jak najbardziej jasne i transparentne, że nikt tutaj nie zbiera na jakieś luksusy, które czy stara się czerpać jakieś osobiste korzyści z dobrej woli naszych darczyńców. Powstają płyty, filmy, nie tylko w internecie, dzięki wsparciu osób obcych tak naprawdę. Tych, którzy są zafascynowani talentem artystów, którzy czekają na pomoc. Teraz możemy wspólnie wesprzeć powstanie ważnego albumu w związku z 25-leciem upadku Imperium. Rafał Midach w naszym studiu Sputnik Fotos. To powiedz jeszcze, gdzie w sieci można szukać informacji związanych z tą zbiórką? Te informacje są wszędzie. Ostatnio mam wrażenie, że może nawet troszeczkę spamujemy Facebooka tymi naszymi informacjami o projekcie, właśnie o tych poszczególnych nagrodach, o tym, co się dzieje z tym projektem. No jest cała strona na platformie Indiegogo. Nie wiem, czy to można tak reklamować, czy nie można, no, ale w tym wypadku chyba trzeba. Na której znajdą państwo opis całego projektu i co mamy zamiar zrobić, w jaki sposób pracujemy i co będzie rezultatem. W każdym razie tutaj na tej stronie jest najwięcej informacji. Jest nasza strona internetowa www.sputnikfotos.com. No i oczywiście na Facebooku też stale pojawiają się informacje związane z tą kampanią. Także bardzo serdecznie zapraszamy do wsparcia i z góry dziękujemy. I polecamy. Świetne zdjęcia do zobaczenia. Już można w sieci mniej więcej podejrzeć, jak to może wyglądać. Lost Territories, stracone terytoria, Sputnik Fotos. Czekamy, trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że znajdzie się wystarczająca liczba osób chętnych, które zechcą wesprzeć ten projekt, byśmy mogli w 2016 cieszyć się tą waszą fotoopowieścią o tamtych miejscach. Rafał Midach był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Szczęśliwego nowego roku. Bardzo dziękuję. Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat. So I can like a flash from a gun. Jungle w programie trzecim Rady Wydom Kultury za 10 minut 13, a przed nami spotkanie z Wojciechem Włodarczykiem. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik trójki. Dziś w Radiowym Domu Kultury proponujemy spotkanie z Andrzejem Sikorowskim. Andrzej Sikorowski, kompozytor, autor tekstów, gitarzysta oraz piosenkarz, urodził się w Krakowie 10 października 1949 roku. Studia na Wydziale Filologii Polskiej ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1970 roku zdobył pierwszą nagrodę na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie za piosenkę Nowy Rok. Od 1977 jest liderem zespołu Pod Budą, grupy wywodzącej się z kabaretu o tej samej nazwie, funkcjonującego do połowy lat 70. Sikorowski jest autorem wszystkich tekstów oraz większości kompozycji zespołu. Mówi Andrzej Sikorowski. Po prostu to coś takiego jest, że człowiek siada do kartki papieru i zapełnia ją w miarę uładzonymi słowami, a potem to coś próbuje opatrzeć melodią i ta melodia również albo jest lepsza, albo gorsza. Chcę podkreślić, że proces tworzenia w moim przypadku, zresztą w ogóle to strasznie wielkie słowo tworzenia, proces tego pisania, to nie jest rzecz mozolna, nabrzmiała bólem i cierpieniem. Ja po prostu piszę dość radośnie, równocześnie niespecjalnie często, ponieważ jestem człowiekiem leniwym dosyć, do czego się przyznaję. Obecnie współpracuje także z innymi wykonawcami, między innymi z córką Mają Sikorowską oraz Grzegorzem Turnałem, z którym koncertuje od 1999 roku. Wielkie nieba, co ja słyszę, wielkie nieba, co się śni, wstaje rano, prędko pisze. Krótki refren, zdania trzy. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symfonii, bo się zaraz tutaj zjawią płucne miny, święte słowa i głupota, któraś naprawdę boli. Andrzej Sikorowski ma w swoim dorobku ponad 20 płyt nagranych z zespołem Pod Budą. Nagrał również dwie płyty solowe, Moje Piosenki i Zmowa z Zegarem. Trzy albumy z Mają Sikorowską. wspólną płytę z Grzegorzem Turnałem, Pasjans dla dwóch. Że gdzieś tam jest zielony stół i graczy czyste ręce. Tyle razy na łopatki wyłożeni w nieudanych pasjansach. Z głębokimi impasami pogodzeni w rydżach i w preferansach. Koncertował w kraju i za granicą, między innymi niemal w całej Europie, a także w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii. Zagrał na największych polskich festiwalach, kilkakrotnie na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i na Festiwalu Piosenki w Sopocie. Aby określić indywidualny styl Andrzeja Sikorowskiego, sięgnijmy po piękne słowa historyka i krytyka muzycznego Jana Poprawy. Sikorowski był jednym z pierwszych polskich bardów z gitarą. I co najważniejsze, jako jeden z niewielu przedstawicieli owej grupy uchronił się przed pułapkami, w które popadali jego przyjaciele ze estrady. Nie popadł więc w przesadną publicystykę tekstów, nie uległ pokusom muzycznej estetyzacji, nie zlekceważył warsztatu interpretatorskiego. Tam, gdzie inni pisali manifesty, on ograniczał się do prostych poetyckich słów. Gdzie innym niezbędne były skomplikowane aranżacje, brzmienia, jemu wystarczała prosta melodia i konsonansowa harmonika. Gdzie u innych krzyk lub szept zastępował śpiew, on śpiewał i to śpiewał bardzo dobrze. Żeby nigdy nie zabrakło słów. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Wojciech Włodarczyk, dziękuję. Życzymy nowego, dobrego 2015 roku. Przypomnę, na naszej stronie internetowej i na profilu facebookowym Radiowego Domu Kultury informacje o tym, jak można wesprzeć, pomóc kolektywowi Sputnik Fotos. Chodzi o projekt, przypomnę, Stracone Terytoria, opowieść fotograficzna z byłych republik Związku Radzieckiego. Tam także informacje o naszym plebiscycie. Po 13 zaprosimy, przypomnimy, jak głosować. Kiedy męczę się, kiedy zaczynam. Kiedy męczę się, kiedy męczę. Kiedy zaczynam. To słabość chwilowa. Zaczynam od nowa. Nie mogę wytrzymać, kiedy męczysz mnie. Męczę się, to samo od nowa.